الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العزيز سورة أنفال لسم سفارة آية نمبر 59 60 61 62 63 64 سورة انفال لسم سفارة آیت نمبر یو کم شپیتو شپیتو یو شپیتو دو شپیتو در شپیتو سلو شپیتو دا جنگ بدر حالات مخک بیان شو پا جنگ بدر کی کافر لاللہ شکست ورک مسلمانان لاللہ کامیابی ورکلا کافرو کی بازی کسان یا خو جنگ بدر کی شرک شوینو او یا بچ لالل او تختیدل دینن سبق کی اللہ پاک دیوندی آیات کی داغوی متعلق ذکر کئی چه تاسو دام مو آئے چه من دخلاص شو جنگ بدر دا پتاسو بانده دا اللہ عذاب نا اللہ دا عذاب نا بچ کی دل نیشتا تاسو دا اونو آئے چه یرا من دخلاص او لالو خلاص شو او بس اسم نیشتا اللہ فرمائی دیاب ہم را گیر کم بلا موقع کی برا گیر شد کس تاسو دا غرضی چی تاسو به زمانه او تخته زمانه سو تختی دینش کس اوگ دا وی چی من با اللہ عاجز کو نو ما سو که عاجز کولی نشی ز خدای ما ز اللہ ما و اللہ عاجز نوی نو خیال کم دا را نشی ستاسو که گمان که دا خبر را نشی چی من با دا اللہ دا عذاب نخلاص شد چرم نشی اخلاص ولا يحسبن الذين گمان دې نه کوي هغه کسان کفرو چې کافران دي سبقو چې دوی سبقت وکړو یعنی بچ پاتې شو وتښتېدل انهم بېشکه دوی لا یعجزون الله لر عاجزه کولی نشي الله رانیونکي ذات دی هر وخت په موږ باندې قادر دی زموږ په رانیوو باندې قادر دی موږ له په عذاب راکولو باندې قادر دی موږ د الله نه نشو خلاصېدل دې وروستو آیات کې الله پاک مسلمانانو ته د طاقت او د قوت پیدا کولو ترغیب ورکړي چې تاسو دشمن ته مضبوط اوسئ قوت ځان کې پیدا کړئ جنگي سامان اسلحه سورلی د بدن ورزش فنون د جنگ کې څومره دي هغه زده کړئ پخوا زمانه کې دغه سورلی به وه توره به وه غشی به وه نن سبا دور کې اټمي قوت حاصلول ټینکونه جوړول جنگی جزونه ابدوس کشته دا ټول سیزونه تیارول دا جنگی سامان کې راځي مسلمانانو ته الله دا حکم کوي چې تاسو خپله دفاع دپاره قوت حاصل کړي ذکر حدیثو کہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام دیر فضائل بیان کړی دی او دے یو عبادت شمار لے دی چھ سارے سامان جنگ تیاری ناغی مشق کئی غش جوڑول پریوان اللہ اجر و ثواب ورکئی اسلحہ جوڑول کارتوس ہر چیز باندے چھ مقابل سارا دشمن سارا سارے مجاہدہ کئی مقاتلہ کئی ناغی اسباب و تیارول دا عبادت دے دے بانے اللہ اجر و ثواب انسان لوا کئی. قرآن مجید کے اللہ پاک بلزے کے فرمائے جاہد المشرکین بے اموالکم و انفسکم و السنتکم. حدیث کی پیغمبر علیہ السلام فرمائے کافر سر مشرکان سر جہادو کے کہ پخپل مال باندیوی پخپل زانونو باندیوی کہ پجب باندیوی سمع ازباب چی اختیاری گی اغی اختیار دا اسلام و دا مسلمانان دفاع کہ توری وخراشی نو سڑے پا تورا باندے جنگی کہ دا مال وخراشی نو چی مال ورسرے یو مال اللہ پلار کے لگے چی کہ دا جب مقابلہ راشی چی بیا سڑے پا جب باندے مقابلہ کئی اور پا قلم باندے گا کلا وخراشی نو سڑے بیا قلم استعمال کئی نو قوت حاصلول جنگی سامان تیارول دا دے اللہ فضیلت لکلے دے ثوابون ایلی کلی دائی و مستقل عبادت. اللہ پاک جیزے کی فرمائی و اعدو لهم تیار کے دا دوید پارا مستطعتم سمرچ استاسو طاقتی من قوت دا طاقت دا قوت دا قوت مانا پیغمبر علیہ السلام و السلام خپلہ کرے دا الا ان القوة الرمی الا ان القوة الرمی الا ان القوة الرمی خبردار رمی اشتل دا قوت. اس گورے پیغمبر علیہ السلام رمی اشتل نو اشتل پا غشی باندی مشتلی او پا ٹوپک باندی مشتلی او ایٹم بم استعمالو دیدا مشتلی نو پا خواچ دے نو غشی و نو غشی اشتل دا قوت تے دا قوت حاصل کے نن سبا چے دے نو دا اسلحہ دا ٹوپک تے وغیرہ وغیرہ تر قیامت پورے با نوی نوی ایجادات روزی او دا قرمی با یشتل با و من ربات الخیر دا خصوصیت سر بیانی قوت که دا طول سیزون را لی خصوصیت سر و من ربات الخیر او دا تلول دا اسونه اسونه او ساته پا خواب جنگونه پا اسونه بانده که دل پیغمبر علیه صلی اللہ علیه حضرت جریر ابن عبدالله رضی اللہ تعالی عنہ یا صحابی دا فرمائی وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اثر ولال او پتندی کے ولا لاس لاس وو پے تندی ولا لاس وو او پیغمبر علیہ السلام فرمائے الخیل معقود فی نواسیها الخیر الى یوم القیامة الاجر والغنیمہ تر قیامت پورے دا اسونو پتندو کے خیر او برکت اللہ دی کرے دے وے خو دے خیر او برکت سے شیری یو اجر دے او بل غنیمت دے اللہ پہ اجر و ثواب عمر کئی او دنیا فیدم نمال غنیمت انتحاسی دی پیغمبر علیہ السلام و سلام اسون ساتھ دی دا پیغمبر علیہ السلام و سلام تورے وی دا پیغمبر علیہ السلام و سلام زغرے وی جنگی سامانون دا پیغمبر علیہ السلام و سلام دا پیغمبر علیہ السلام تورے چھ دین علماء شمارلی دی نمونه داغی بیان کری تقریبا دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یول استوی وی وقتا پا وقتا چی استعمال کری او هر یوی توری خپل خپل نمو دا بعضی تورو نمونه علماء لکری دا پیغمبر علیہ السلام دا یوی نم دا توری نم ذوالفقار دا بلی معصور عذر القزیب الصمصامه اللحیف نه ده پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام ده تورو نمونه دی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام نیزیوی نبعا بیضا عنزا الحد القمره نه ده پیغمبر علیه سلام ده نیزو نمونه دی پیغمبر علیه سلام چه بکمی جنگی جانه اغسطه زروته وی ملال قاریلی کلی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام سر وز زره وی وقت جنگی جامعی وسط یعنی تاسو وګورئ پیغمبر علیه الصلاه والسلام یو جوړه کپڑے به عام د استعمال یا دو جوړه کپڑے یو عام استعمال لپاره یو د جمعې په ورځ کې به خطبه ویل نو یا به څوک خاص میلمانه راتلل بارنه وفدونه به راتلل دو جوړې جامې پیغمبر علیه السلام ساتلي عام لباس لیکن جنگی جامې پیغمبر علیه الصلاه والسلام اوه قسمه زغرې ساتلې وې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه و ته په جنگ بدر کې یو زره ورکړې وه جنگی جامې یې ورکړې وې الفضول به ورته وې یو سغدیه یو فضه بل ذات الوشاح ذات الحواشی البطرا الخرنق دا د زرو نمونه یې د جامو نمونه یې د جنگی جامې پیغمبر علیه الصلاه والسلام اسونه ساتلي دي علماء د هغې نمونه را نقل کړي دي په کتابونو کې د یو نومو السکب صبحه مرتجز لزاد الورد لحیف دا پیغمبر علیه الصلاه والسلام د اسونو نمونه راغلي دي کتابونو کې ذوالعقال ذوالیما سرحان یعسوب البحر الطراف السحاب مراوح نه دا اسونه نمونه پیغمبر علیه الصلاه والسلام جنګونه پرې کړي دي ساتل به یې اسونه او د دې حدیثو کې فضایل بیان کړي دا څوک ساتي د دې هغه خوشان د دې څومره فضلات د هغې دا به د انسان په نامه اعمال کې د قیامت په ورځ تللی شي پیغمبر علیه الصلاه والسلام ګردوړ مقابلې کړي دي نو الله پاک دلته خصوصا وامر رباط الخیر او د تړلو د اسونه ساته ترهبون به عدو الله چې تاسو ویروئ په هغې باندې د خدای دشمن و عدوکم او ستاسو دشمن چې دا مخامخ تاسو ته کوم دشمنان ولاړ دي د الله او ستاسو دشمنان دي چې دا پرې ویروئ و آخرین من دونهم او نور علاوه د دینا نور ستاسو دشمنان دي لا تعلمونهم تاسو نه پیژنئ هغوی لره الله یعلمهم الله هغه پیژني چې وروستو وخت کې زم ستاسو دشمنان را روان دي چې هغه به تاسو زیر او تاسو به بیا وروستو هغوی سره جنګېږي شام ته به ځې فارس ته به ځې روم ته به ځې هلته به جنګېږي ستاسو دشمنان دي الله هغه پیژني چې تاسو په خپل قوت په خپل اسلحه هغه ویروئ او مال صرف شرین جنگ پا ہتھیار باندې نه کیږي صرف پا مټو په زور باندې نه کیږي بلکې د اخیرا لپاره کله کله د دولت ضرورت وي د مال ضرورت وي الله پاک فرمایي وما تنفقوا من شيء هغه چې تاسو خرج کوئ د سیز نه فی سبیل الله په لاره د خدای پاک کې یوفا الیکم پورا بدر پیشی تاسو تا داغی بدل و انتم لا تظلمون او تاسو سره به حز ظلمون پیش مال جان وقت دا ټول دا قربانی ده چې تاسو لگوه او دا دی با الله تاسو له پورا پورا بدل درکه یو صحابی را اوخه نیوله دا را روان دی پیغمبر علیه صلات و سلام تراغ یا رسول الله صلی اللہ علیه وسلم هذه فی سبیل الله یا رسول الله دا ما دا اللہ پلار که درکه صدقه کړه او پیغمبر علیه السلام وته فرمای لک بها یوم القیامه 700 ناقه كلها مختومه د دې په بدل کې به تعالی خدای پاک په قیامت کې وسو او خبر کې چې دا غي په پوزه کې بنه کې یعنی په پړې دی یعنی یو په وسو به الله تعالی دې بدل کړي یو فایلیکم پورا بدر پیشی تاسو ته انتم لا تظلمون تاو سره به ظلمونه پریش الله پوره پوره بنده ورکړه مسلمانانو ته دې وروستو آیات کې الله د صلح ترغیب ورکوي قانون د صلح وته ښیي چې مسلمانانو که چېرته کافرو تاسو سره صلح کوله نو تاسو د صلح نه انکار مه کوئ صلح کوئ ځکه اسلام دا د امن درس ورکوي دا د صلح درس ورکوي دا د خیرخواهی درس ورکوي اسلام جنگ و جدل نه غواړي فتنه او فساد نه خوښوي نو کله چې یو کافر تا تراشي او صلح کول به سره غواړي بالکل تاسو م سره صلح وکړي دومره ده چې اقدام په صلح کې تاسو مه کوئ بیا به تاسو کمزور ښکاره شئ هغوی ته مسلمانان او اسلام به ورته کمزور ښکاره شي، کافرو ته به د خپلې کمزورۍ اظهار نه کوئ. تاسو به ورته دا نه وایئ چې راځئ چې صلح وکړو، نه، که هغوی صلح کوله ډېره ښه خبره، مونږ خو جنګ نه خوښو، مونږ هم صلح خوښه. الله وایي اوکې ورسره صلح. صلح دې کله کله دشمن دا فراډ کوي، دوکه کوي، صلح وکړي، په صلح کې بیا چې دی نو تعالی غزار درکوي. الله فرمایي تاسو د هغې نه بې فکره اوسئ، ستاسو دپاره زه کافي یم، زه به ستاسو امداد کوم، زه به ستاسو حفاظت کوم. د هغوی د چالونو نه مه یریږئ، د هغوی د فریب او د خدع نه مه یریږئ. الله فرمایي د هغې دپاره زه کافي یم. و ان جنحوا للسلم، که چېرته مایله شي دا کافر صلح ته، نو فجنح لها، نو تاسو هم ورسره صلح وکړئ، تاسو هم صلح ته مایله شئ. سلم، سلم او سلم بفتح السين او بكسر السين دوار استعمالي بزر او بزير دوار سر دا صلح دا پار راج دا اتكي ام مذكر استعمالي يوم مؤنس استعمالي دلتا و تزمير دا مؤنس راج ده فجنح لها تكي سلم دا مذكر استعمالي يوم مؤنس استعمالي تاسو مسر صلح وكي که تاسو یریږئ د هغوی د خدع او د دوکې نه، وتوکل علی الله، په خدای پاک باندې توکل وکړئ. انه بشکه دا خدای پاک هو السمیع العلیم، اوریدونکی دی او عالم. الله دا هر څه اوري، دا هر څه ویني ګوري. و ان یریدو، که چېرته دوی اراده کوي ان یخدعوک، چې دوی تا ته دوکه درکوي، خدع کوي تاسو سره، صلح په عمل کې تاسو ته نقصان رسول غواړي، فان حسبک الله، پس بشک کافی دی ستاسو ستا د پاره خدای پاک. الله و کافی شي، الله و ستا امداد کوي. هو الذی، دا خدای پاک هغه زوی ذات دی، ایدک بنصره، چې تایید یې وکړ ستا په خپل امداد سره، هر وخت ستا امداد کړی. و بالمؤمنین، او په مؤمنانو باندې ستا تایید یې وکړ، تاله قوت درکړ په خپل امداد سره، او بل تا سره داسې مخلص مسلمانانو یو جماعت ملګری کړ چې د هغوی باندې تاله قوت در. دا د الله پاک احسان دی، دا د الله مهرباني ده. اے پیغمبر، ستا مټې مضبوطې کړې، نو یو خو الله فرمایي چې زما امداد و تا سره، بل دا چې تاله یو داسې پاک باز جومات، داسې تقوادار صحابه کرام ملګري الله درکړي، هغوی باندې تاله الله پاک طاقت او قوت در. دا د الله یو احسان. بل د الله یو احسان دی، رستو آیاتونو کې الله بیانوي چې الله پاک ستاسو په زړونو کې د اسلام د وجنه، د پیغمبر علیه السلام د وجنه مینه او محبت واچ، الفت واچ. الله پاک فرمایي که تاسو د دنیا دولتونه خرج کړی وي، تاسو به دغه الفت او مینه او محبت په زړونو کې نو پیدا کړی. دا اسلام سره، پیغمبر علیه الصلاه والسلام وجود سره، دا مینه او محبت هغه ستاسو زړونو ته راغله. والف بین قلوبهم، الفت واچ، محبت پیدا کړ په زړونو د دوی کې. په مدینه منوره کې اوس او خزرج، د پیغمبر علیه السلام مدینې ته د هجرت نه مخکې دوه کاله مسلسل هغوی وجنګېدل. دواړو قبیلو د مدینې منورې دا کوشش کو چې دا بله ډله ختمه، د یو بل د ختمولو کوشش یې کو. پیغمبر علیه السلام مدینې منورې ته راغی، د پیغمبر علیه الصلات وسلام موجودګي په هغوی کې مینه او محبت پیدا، او داسې مینه محبت یې پیدا کړ چې د یو بل نه بیا زارېدل او قربانېدل، په یو بل باندې به سرونه ورکول. ولا الف بین قلوبهم، الفت او محبت یې واچو په زړونو د دوی کې. لو انفقت، که چېرته تا خرج کړی وي ما هغه څه فی الارض، چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول، ما الفت بین قلوبهم، نو تا به محبت نه واچولې په زړونو د دوی کې. خدا الله وکړل چې د دوی په زړونو کې مینه او محبت واچوي، هغه ستا په ورتلو باندې. ولكن الله، لكن الله پاک ألف بينهم، الفت واجو، محبت واجو، فما بين ذلك. حضرت مجاهد رحمة الله عليه فرمائي ويودو مسلمانان تخفل من سكين لوش نصافحوش، وإذا غيب بناء الله داسي مافكي أو داسي تدا بناء هنا رجي، لك فجيني كجدا أونو نفاني په خزان په موسم کې چې اونو نه پاڼې رځي، دغسې دا ګناهونه تېرېږي. وایي ما ته تپوس وکړ، راوي وایي ما ته تپوس وکړ چه دا دی مسافحی سر دا چل کی نو حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ راتو فرمائل چه نا دا آیات راتو بورو لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما اللفت بین قلوبهن ولیکن اللہ اللف بین اللہ دا من المحبت فزنو کی اچول دی او دی سر اللہ پاک بنا ہن مارکو خیو بل روایت کی راغلی دی وی اللہ پاک مسافحی سر یو رور چه بل رور مسلمان سر ملوشی پرور تندیبان دی و مسافحو کی نوی طول گناه هنا اللہ پاکی ماف کی وی خواک آغا دا سمندر دا ززم را گناه هنا ولی نید اللہ پاک آغا طول گناه هنا ولی ماف کی از دا مینا محبت دا چا پزل کی واچو اللہ پاک فرمائی دا ما واچو دا دا دنیا پا دولتون بانی دا محبت سوکنشی چولی اللہ وی ما تاسو لکا دی بانی اجر نکلی دی سوابون ملی کلی اجر و سواب با کدار انہو بے شک دا خدای پاک عزیز و غالب ذات تے زبردست ذات تے حکیم و خاوند حکمت تے ہر کار کی خپل حکمت میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ دلاسا ورکئی داد گیری نہ وتا ورکئی مسلمانان تے اللہ پاک داد گیری نہ ورکئی چہ تاسو دے کافروں نے یری گیم اللہ بس تاسو حفاظت کرے تاسو نصرت و امداد دے یا ایها النبی اے پیغمبر حسبک اللہ کافی بش کافی دستا دا پار خدای پار ومن اتبعک او سوچ استا تابداری کئی من المؤمنین نمومنان اللہ بس تاسو دا پار کافی تاسو دا کافرو دا قوت و دا طاقت نمائی گے اللہ تاسو امداد کون کے فا اول زمانہ کی پیغمبر علیہ السلام سوکے بکولا پیردار دو درو پزان باندے دے پہرو درولا حفاظت په صحابه کرام ممکو چې دا کافر و ته تکلیف ورونه رسد خو چې کله دا آیات نازل شو یا ایها النبی حسبك الله کافی دې ستا دپاره خدای بس هغه ټول پیرهدار یې ختم کړل دی پیغمبر علیه السلام وی زما ذمواري الله غشتې ده د پیغمبر علیه السلام حفاظت بعد صحابه کرامو کړې دی په هغه صحابه کرامو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام څوکې کړی ده پهرهدار به پیغمبر علیه السلام ابو قتاده انصاری رضی الله تعالی عنه سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه ابو ریحانه رضی الله تعالی عنه قیس ابن سعد زفوان سعد ابن ابی وقاص محمد ابن سلامه مغیره ابن شعبه زبیر ابن عوام دا د پیغمبر علیه السلام رضی الله تعالی عنهم دے پہرداری دی بے حفاظت کو دا پیغمبر علیہ السلام مختلف مواقع کی دا پیغمبر علیہ السلام پہردار تیر شوی فچکل دا آیات نازل شو پہرداری ختم شو دے باس زمازی موری اللہ غشتی را اللہ با زمان حفاظت کے یا ایوہ النبی اے پیغمبر حسبک اللہ کافی دستا دا پارا خدا پارا ومن اتبعک او سوط دستا دا داری کئی من المؤمنین دا مومنان اغیبم اللہ حفاظت کے خویزت مندو دا اللہ قضاد توکل پکار دی اسباب اختیارول اخو پیغمبرو دا اخو یولی شان بگو رہے سوکی اکڑی دا پیرداری ادرولی دی سینتری ادرولی دی خپل ځان حفاظت اغی اکڑی دی بید اللہ قضاد بند بروسط کری دا دا یہ سنت عمل دی خپل ځان حفاظت سینتری ادرول محافظ ادرول اسلحه تیار ځان سره ساتل دا سنت عمل دی اسباب اختیارول دا سنت دی او باقی دا الله په ذات باندې توکل الله وعده کړی دی بس تاسو ای مسلمانانو حفاظت کو یا ایها النبی اے پیغمبر حسبک الله کافی دی ستا دپاره خدای پاک ومن او دپاره د هغه چا اتبعک من المؤمنین چې تابعداري کوي ستا د مؤمنانو دا هغوی دپاره هم الله کافی دی الله به امداد او نصرت دی کوي دوباره داسې بپوی ولا يحسبن الذين وغمان دنه کوي هغه کسان کفرو چې کافران دي سبقو چې دوی سبقتو که مخکیوالو که اوبه تختی بچ په پاتې شي انهم بشک دوی لا یعجزون دی الله لره نشي عاجزه کولی واعدوا لهم او تیار کې د دې کافرو د پاره ما استطعتم څومره چې ستاسو طاقت یې من قوت د طاقت او د قوت نه ومن رباط الخيل او د تړلو د اسونو نه د ساتلو د اسونو نه ترهبون به عدو الله چې تاسو اویروی پا دی باندې دشمن د خدای پاک و عدوکم او دشمن ستاسو ستاسو دشمن نه د الله دشمنان و آخرین او نور کسان من دونهم چې علاوه د دوی نه دي لا تعلمونهم تاسو نه پیژنئ دوی لرا الله یعلمهم الله عالم دی په هغوی باندې وروستو زمانه کې چې کوم ستاسو دشمنان را روان دي چې هغوی هم په هغې باندې اویریږي ستاسو د شان او د شوکت او د قوت نه اویریږي وما تنفقوا من شيء او هغه چې تاسو خرچ کوئ د څه څیز نه فی سبیل الله په لاره د خدای پاک کې که مال لګوئ که جان لګوئ که وخت لګوئ یوفا الیکم پورا بدر کریشی تاسو تا و انتم لا تظلمون او تاسو سره به ظلم ونه کړی شي و ان جنحوا للسلم که چرته دوی مایله کیږي صلح ته فجنح لها نو ته مایله شه صلح ته دوی دپاره د صلح وزر یې خورې کړ جناحه وزر ورته وایي جناح او دا وزر چې وینو دام یو طرف ته داسې مایله یي نو که دوی وزر خورئ د صلح وزر دوی تاسو ته خورئ تاسو هم ورسره د صلح وزر ورته خورئ که دوی صلح کول غواړي نو تاسو هم ورسره صلح وتوکل علی الله او توکل وکې په خدای پاک باندې انه بېشکه دا خدای پاک هو السمیع العلیم دی اوریدونکی دی او عالم دی و ان یریدو او که چرته دا کافر اراده کوي ان یخدعوک چې دوکه درکوي تا لره په صلح کې تا سره دوکه کول غواړي فان حسبک الله پس بې شکه کافي دې ستا دپاره الله الله به ستا حفاظت کوي هو الذی دا خدای پاک هغه لوی ذات دی ایدک چې تایی دې وکړ ستا طاقت او قوت یې درکړ تا لره بنصره په خپل امداد سره وبالمؤمنین او په مؤمنانو سره والف بین قلوبهم او محبت واچو په ما بین د زړونو د دوی کې لو انفقتا کچرته تا خرچ کړی وي ای پیغمبر ما هغه فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیان ټول تا د دنیا دا ټولې خزانې استعمال کړی وي ما الفت بین قلوبهم نو تا به محبت نو واچولې په زړونو د دوی کې ولكن الله لیکن الله پاک الف بین قلوب بینهم محبت واچو په ما بین د دوی کې دا تا سره د الله یو ډېر لوی احسان دی انه بشک د خدای پاک عزیز غالب ذات حکیم او خاوند حکمت دی یا ایها النبی اے پیغمبر اے نبی حسبک الله کافی دی ستا لپاره خدای پاک ومن اتبعک او د هغه چا لپاره چې تابعداری کوي ستا من المؤمنین د مؤمنانونه دا غوی دپارم الله کافی دی صدق الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله سمول استلقضي ذا عمل كل توفيق براك يا الله کافر و تمزلیل و خوارمک رسوامک یا الله اسلام و مسلمانان خدای غلبه و لورد یا الله نصرت و فرمای یا الله کامیابی و لورد ده دنیا پا کم گرد که چه خدای مسلمانان کافر و سر برسر پیکار دی یا الله تول اندادو تی امدادو تی خدای تول کامیابی ورد یا الله مسلمانانو تا خدای ده دولت قوتم ورد او خدای تا سمره قوتونه چی دی خدای سمره طاقتونه ای تا سر خدای تداغوی پا غیبان امدادو کی یا الله مسلمان ذلیل و خوار مکی خدای کافر و تیپ دنیا کم شرمنده مکی پا آخرت کم خدای شرمنده مکی یا الله من سره د ټول سره د احسان ما میلو کی ظالمان و فسدان هم پامان کی وساتی د حیا و د پردی جندم نصیب مردگان د اهل اسلام او بخ بیماران کورونو کې هسپتال نو کې شفا ولول زمون دا اوریدونکو څه شری حاجات دی خدای ټول شری حاجات پوره وکړي خدای د مسلمانانو په زړونو کې مینه او محبت واچي بغض حسد کینو طرف کنون خدای من ټول په امان کې وساتي یا الله زموږ دښمنه په دوستۍ باندې بدل کړي یا الله کافر ته من ټول متحد او متفق یا الله په کافر باندې غلبه راکړي یا الله څومره غیر قومونه دي خدای هدایت وته وکړي که هدایت یې نصیب کړي خدای من مسلمانان ته اخلاص سمره دینی داری دی سمره خلق د دین خدمت کوي یا الله ټول حفاظت فرمای قدم په قدم خدای د غوی نصرت او امداد فرمای یا الله زن قدم سخت مسانه کی حشر سخت مسانه کی عمل نامر علی په خیل اسرا کی ګستا د عمل نامې نه حفاظت وکي یا الله سو قرضدار دی د قرضونو نه اخلاص کی سو قیدونو کی قیدونو نه اخلاص کی یا الله سو پردی غلامان دی یا الله ستا د بندگانو غلامان دی ستا د بندگانو بندگان شوی دی یا الله هغه خپل بندگانو ګرځ یا الله د غیرو د بندگی نه خدای مو خلاص کی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.